Meditând în jurul unei idei. Între noi, la mii de leghe depărtări peste mări și țări, natura genuină a frumosului nu poate fi decât un punct infim de plecare. Ah, precis că pământul din pricina lui, în sfera ecou a poemului tânjind după soare, desăvârșind canonul în sanctuarul albastru, de plină vie mișcare sub crucea luminii, din inimi stelare. În aura unei idei de frumos, transpusă celest în cuvânt, sub orizontul perfect al vederii, născând de arhaic din pulberi stelare, mă întreb ce i-ar spune verbului sunt însuși pământul, dacă ar fi să rostească în locul omului om făcut să gândească, izvorând în azur stirpea lui îngerească. Mă întreb, cititorule de peste mări și țări, având semnificația curgerii timpului prin prisma trecutului cosmic, vecuind la ani lumină depărtări. Ce i-ar spune pământul dacă ar fi să vorbească despre viitorul pământului pe bolta cerească? Predestinați a viețui pe pământ, cu aura omului sfânt, înconjurați de fapte precise, dincolo de inimă și minte, am certitudinea că, la facerea lumilor, la distanță egală, încrustate în cuvinte, au fost de față nu doar a toate ființa, ca număr matematic abstract, ci însuși, arhaic, sufletul meu și al tău, drag cititor, cum spusa de milenii credința, iar alături, filozofia, poezia și știința. Meditând în aura unei idei, ca spațiu natural de referință, de la atom la atom, de la om la atom, de la zero la unu, de la unu ca ființă, iar apoi înapoi la neființă, înmărmurit. Abia mă țineam de pământ, pământul se ținea strâns de mine în lumine, însumând zeității cuvânt veșnicul sunt. Ah! Undeva adânc prin lumine, sub forma genuină a verbului sunt, imaginat arhaic și în desene rupestre, universul cognitiv al existenței terestre copleșea universul abstract, între noi mișlocind nectarul și floarea, integrându-ne cosmic în aura unei idei, noi însumând la infinit întrebarea despre cum va fi pe pământ, până când, în cel mai mare miracol al omului sfânt, se va lăsa negreșit cândva înserarea.